Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Minęła ósma, to jest piątek, 24 stycznia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent chce walczyć o prawdę historyczną. Przyznaje, że podjął słuszne decyzje, nie jadąc do Jerozolimy. Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie statusu sędziów powołanych przez nową KRS. Uchwała jest niezgodna z prawem, ocenia resort sprawiedliwości. Będzie ponowny proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Wyrok uniewinniający z pierwszej instancji uchylony. Prezydent zapowiada, że będzie walczył o prawdę historyczną. Andrzej Duda podtrzymuje wcześniejsze słowa, że nie powinien jechać do Jerozolimy. Kończąc wizytę w Davos, podkreślał, że podczas Światowego Forum Holokaustu w Instytucie Yad Vashem doszło do fałszowania historii II wojny światowej. Około 40 światowych przywódców oddało w Jerozolimie hołd ofiarom Holokaustu. Polski prezydent nie pojechał na uroczystości, ponieważ organizatorzy nie zgodzili się na jego przemówienie. O reakcji Andrzeja Dudy z Davos, Wojciech Cegielski. Proszę Państwa, mogę powiedzieć tylko w ten sposób. Andrzej Duda bronił w Davos swojej wcześniejszej decyzji o odwołaniu wyjazdu do Jerozolimy. Już po zakończeniu uroczystości w Izraelu, w Davos prezydent wytknął izraelskim organizatorom uroczystości, że dopuścili się fałszowania historii. Pokazywano tam m.in. filmy, które dokumentowały przebieg II wojny światowej, gdzie w ogóle nie wskazano polskiego udziału w walce przeciwko Niemcom. Polski prezydent dziękował równocześnie amerykańskiemu wiceprezydentowi. Mike Pence podczas uroczystości w Izraelu wspominał o działaniach faszystowskich Niemiec wobec Polaków. Miasto nazywało się Oświęcim. W ramach planu zniszczenia polskiej kultury naziści nadali polskim miastom niemieckie nazwy. To miasto nazwali Auschwitz. Wbrew przypuszczeniom, w Jerozolimie rosyjski prezydent Władimir Putin nie odniósł się do Polski i Polaków w czasie II wojny światowej. Jego wcześniejsza wypowiedź o współudziale Polski w wybuchu wojny doprowadziła do konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Moskwą. Z Davos Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W poniedziałek w rocznicę wyzwolenia byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau uroczystości z udziałem około 50 przywódców zaplanowano w Oświęcimiu. Uchwała Sądu Najwyższego nie ma skutków prawnych, ocenił minister sprawiedliwości. Sąd Najwyższy orzekł, że sędziowie wyłonieni przez nową KRS nie powinni orzekać. Obradowali mimo decyzji prezes Trybunału Konstytucyjnego o zawieszeniu posiedzenia z powodu sporu kompetencyjnego. W tej sprawie nie ma wątpliwości, że w momencie zainicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym z mocy ustawy postępowanie uległo zawieszeniu, a więc nie mogło być prowadzone. Mówi minister Zbigniew Ziobro. Sąd Najwyższy nie odnotował sporu kompetencyjnego. Jego rzecznik Michał Laskowski stwierdził, że uchwała wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przy wydawaniu tej uchwały wzięliśmy pod uwagę racje prawne, jak zwykle, ale także silnie wzięliśmy pod uwagę racje społeczne, interesy obywateli i to wyraża się w tym progresywnym charakterze uchwały, a więc w tym, że działa ona generalnie na przyszłość. I jak dodaje sędzia Michał Laskowski, nie podważa tych orzeczeń, które już zapadły. Będzie ponowny proces Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Sąd apelacyjny uchylił wyrok uniewinniający mężczyznę. Oskarżony powinien odpowiedzieć co najmniej za nieudzielenie pomocy, mówi sędzia Marek Kordowiecki. Wersja pierwotna prezentowana przez oskarżonego, z której wynika, że widział, jak Ewa Tylman znajduje się w wodzie, natomiast on nie udziela jej pomocy i ucieka, jest w tej sytuacji wersją jak najbardziej możliwą do przyjęcia. Sąd w tym momencie nie może opierać się na jakichś domysłach, że na przykład, że ją popchnął do tej wody, że jakoś się szarpali nad brzegiem rzeki, czy jeszcze w jakiś inny sposób w tej wodzie się znalazła, ponieważ na to już nie ma dowodu. Pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, adwokat Mariusz Paplaczek, jest zadowolony z wyroku. My się cieszymy z tego, że będzie w ogóle rozpoznawana kwestia odpowiedzialności Adama Z., bo przypomnijmy, że takiej odpowiedzialności nie widział również sąd okręgowy w pierwszej instancji, który rozpatrywał tę sprawę także pod kątem nieudzielenia pomocy. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Adam Z. był ostatnią osobą, która ją widziała. Razem wyszli z firmowej imprezy. Kilka miesięcy później ciało kobiety wyłowiono z wart. O pozycji Polski w świecie, inwestowaniu i o nowych polonijnych projektach w Stanach Zjednoczonych będą dyskutować uczestnicy kongresu 60 milionów. 10. Forum Polonii odbywa się w Miami na Florydzie. Szczegóły zna nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Na Florydę przyjechali działacze polonijni, dyplomaci, biznesmeni, którzy odnieśli sukces w Stanach Zjednoczonych oraz przedsiębiorcy z Polski. Mamy ogromną diasporę, jedną z 6 największych diaspor świata i potencjał tej diaspory do tej pory nie był w dużym stopniu uwalniany do tego, żeby współpracować z Polską, żeby tworzyć właśnie te mosty, przede wszystkim ekonomiczne, biznesowe. Dlatego też ten kongres przychodzi do nich. Mówi organizator kongresu 60 milionów Grzegorz Fryc. W Miami zaplanowano 6 paneli dyskusyjnych, m.in. o pozycji gospodarczej Polski w świecie, przyszłości medycyny, sukcesom polskich przedsiębiorców oraz menadżerów. Grzegorz Fryc podkreśla, że w kongresie biorą udział Polacy z całego świata. Dużo osób, które do tej pory Polską się interesowały, przyjeżdża teraz do Polski i wykonuje swoje pierwsze ruchy ku temu, żeby z Polską nawiązywać właśnie więzi gospodarcze. Celem kongresu 60 milionów jest integracja Polonii oraz polskich środowisk biznesowych. Nazwa kongresu odnosi się do łącznej liczby Polaków w kraju i za granicą. Z Miami Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz wracamy na areny sportowe. Krzysztof Łoniewski. To w Melbourne wygrała swój jedyny turniej wielkoszlemowy i to całkiem niedawno, przed 2 laty. Dziś zakończyła tu bardzo udaną tenisową karierę. Karolina Woźniacka przegrała w 3 setach z Tunezyjką Jaberi i odwiesza rakietę na kołku. Będzie miała co wspominać. Dunka, chętnie przyznająca się do polskiego pochodzenia, wygrała 30 turniejów. Była też liderką rankingu WTA. Coraz bliżej końca kariery wydaje się być także Serena Williams, najbardziej utytułowana i najlepsza tenisistka w historii. Coraz częściej odpada we wczesnych fazach ważnych turniejów. Tym razem rywalizację zakończyła na rundzie 3 po porażce w 3 partiach z Inką Qiang Wang. Swoje zrobiła rozstawiona z jedynką Ashley Barty i w nieco ponad godzinę uwinęła się z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Niewiele więcej czasu na korcie spędził 7-krotny zwycięzca Australian Open Novak Djokovic, tyle że on grał nie 2, lecz 3 sety. Do 3 i 2 razy do 2 ograł Japończyka Nishioke. Teraz piłka i 14 z rzędu ligowe zwycięstwo Liverpoolu. The Reds, jak to nieraz nie tylko w tym sezonie było, zwycięskiego gola wbili w końcu i pokonali na wyjeździe 2-1 Wolverhampton. Bramkę na wagę 3 punktów zdobył Roberto Firmino. Niestety boisko z kontuzją opuścił jego partner z ataku Sadio Mane, a kapitalne zawody na środku obrony rozegrał Virgil van Dijk. I znów o tenisie, tyle że stołowym. Po wygranej 3-1 z Ukrainą nasze ping-pongistki zapewniły sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich. Poza kwalifikacją drużynową Polki zapewniły sobie także 2 miejsca w turnieju indywidualnym. Przeciwnik potwornie trudny technicznie i dziewczyny to pięknie wywalczyły, ale my naprawdę nie byliśmy faworytem przed tym pojedynkiem. Ten wynik bardzo cieszy, bo daje nam w tej chwili komfort już przygotowania się do wyjazdu do Tokio. Mówił trener Polek Zbigniew Nęcek. Te wystąpiły wczoraj w składzie Li Xian, Natalia Partyka i Natalia Bajor. W innym pojedynku polsko-ukraińskim też górą nasze dziewczyny. Siatkarki UKS-u 3-1 pokonały Chimika Jużne w Lidze Mistrzyń. Nie zapominamy oczywiście o pełnym folkloru weekendzie ze skokami w Zakopanem. Będący ostatnio w świetnej formie Dawid Kubacki przed konkursami na Wielki Krokwi miał czas, żeby odsapnąć. Po powrocie z TTZ miałem czas na to, żeby się zająć swoimi sprawami. Także tutaj po prostu był względny spokój. Z tego co wiem, trenerzy też chyba wystosowywali taką prośbę, żeby zbyt się nie narzucać. Więc ja miałem naprawdę święty spokój. Ach, ta popularność skoków w kraju, dyscypliny, którą razem z dziećmi uprawia w Polsce w sumie około 200 osób. Dziś w Zakopanem kwalifikacje, jutro konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Wyczułam taką drobną ironię. Jeśli pan pozwoli. Nie wydaje się panu. Tak? Dobrze. 8:08. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli w Zakopanem utrzyma się temperatura 0 stopni, no to raczej nie będziemy się martwić o śnieg, a o wyniki bardziej możemy sobie właściwie zaprzątać głowę wynikami, ale też chyba nie. Słyszymy, że jest dobrze. Ciśnienie w południe w Warszawie, bo właściwie nie wspominałem dziś zbyt wiele, 100, 1000 nawet, 8 hektopaskali i będzie spadać. W całym kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy dużej tam słabe opady deszczu lub mrzawki. W Bieszczadach możliwy słaby śnieg, ale i w Bieszczadach i nad samym morzem wiatr mocniejszy niż na pozostałym regionie i proszę się na to przygotować. Poza Zakopanem temperatura powyżej 0,2 stopnie w Warszawie i Rzeszowie, 3 w Łodzi, w Białymstoku, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu, 4 w Szczecinie, Poznaniu i Suwałkach, do 6 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tu są obozy śmierci, gdzie Żydów zabijają na miejscu. My mamy kontakty. My możemy panu ułatwić. To jest niebezpieczne, ale może się uda. Czy by pan pojechał? No i naturalnie.

Dzień dobry, wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych z wykształcenia i zamiłowania historyk. Dlatego najpierw zacznę od historii. Dzień dobry, tak, to prawda. Czy przemówienie prezydenta Władimira Putina podczas Światowego Forum Holokaustu było takie, jakie zapowiadał jego doradca do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow, czyli interesujące? Interesująca jest tylko prawda. Przemówienie nie można nazwać prawdziwym opisem tego, co doprowadziło do największej tragedii chyba w dziejach ludzkości, czyli II wojny światowej, potworności tej II wojny światowej, Holokaustu. Ale nie było tak ostre, jakiego się obawialiśmy. Nie było, rzeczywiście nie było. Nie było tych wcześniej kolportowanych antypolskich wątków, ale jednocześnie była taka próba pominięcia Polski zupełnie jako tego kraju, który pierwszy powiedział nie Hitlerowi i który rzeczywiście od pierwszego do ostatniego dnia wojny w sposób jednoznaczny sprzeciwiał się w niemieckiej ekspansji, niemieckim zbrodniom. I było też wykrzywienie historii przez to, że prezydent Putin kompletnie nie odniósł się do faktu współpracy niemiecko-sowieckiej, która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. No i to, co mnie raziło osobiście, to również to takie podkreślanie, nachalne podkreślanie roli Armii Czerwonej jako wyzwolicielki. A przecież wiemy, że ta prawda była bardziej złożona i że Armia Czerwona, która pokonała rzeczywiście Hitlera i co do tego nie ma wątpliwości, wniosła ogromny wkład w rozstrzygnięcie II wojny światowej, ale jednocześnie przyniosła naszej części Europy zniewolenie. No i był pomysł powtórzony. Jałty 2, czyli takiej konferencji mocarstw, która wiadomo do czego mogłaby prowadzić, czyli znów podział świata, znów podporządkowanie mniejszych państw tymże potęgom. To jest marzenie Putina. No, to być może jest marzenie Putina, ale czasy, które mam nadzieję bezpowrotnie minęły. Putin do takich pomysłów po prostu nie znajdzie w dzisiejszym świecie partnerów. Jest pan pewien? Tak, jestem pewien. Myślę, że świat się nauczył, do czego prowadzi taka próba dogadywania się wielkich ponad głowami tych mniejszych partnerów. Zawsze to prowadzi do tragedii. A czy Polska powinna i czy będzie kontynuować ofensywę informacyjno-publicystyczną w światowych mediach? Absolutnie musimy to robić cały czas, bo widzimy, jak historia staje się dzisiaj gorącym tematem również politycznym i jaki ma wpływ również na czasy dzisiejsze. To nie jest tylko tak, że my chcemy przypominać prawdziwą historię XX wieku dla jakiegoś dobrego naszego samopoczucia. Nie, tu chodzi o pozycję Polski w świecie dzisiaj. Dlatego będziemy oczywiście to kontynuować i w żadnym wypadku polski rząd i instytucje do tego powołane tutaj nie odpuszczą. Były wywiady prezydenta i premiera, były listy w najważniejszych zagranicznych mediach. Ale na przykład brytyjski portal The Independent piórem swojej felietonistki sugeruje, że Polska, tak jak Rosja, pisze historię Holokaustu na nowo. Rosja poprze swój triumfalizm, a Polska chce być godna politowania i zawyża liczbę ofiar. Czyli jeszcze jest robota przed Polską. Oczywiście, że jest robota. Takie niemądre głosy zawsze pewnie będą się pojawiać, oby było ich jak najmniej. Natomiast ja też pragnę zwrócić uwagę, że to, że jednak prezydent Putin wczoraj w Jerozolimie nie odważył się na taką antypolską napaść, a mogliśmy się przecież rzeczywiście tego spodziewać, to też jest dowód na to, że tam te nasze działania Polski podejmowane również w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach po prostu są skuteczne. No, że prezydent Putin wiedział, że nie znajdzie nie tylko poparcia, ale żadnego zrozumienia i że może liczyć rzeczywiście na odpowiedź tych obecnych tam w Jerozolimie polityków i że po prostu nie może takiej narracji, którą próbował zastosować, po raz kolejny wygłosić. Więc to pokazuje też skuteczność naszych działań. Pracowanie kłamstw, pokazywanie, informowanie, no, to są zadania oczywiste MSZ-u, także Ministerstwa Kultury, Polskiej Fundacji Narodowej, ale czy w tej sprawie jest hasło wszystkie ręce na pokład, jeśli chodzi o rząd i władzę? Zdecydowanie tak. Tutaj nie tylko na bieżąco monitorujemy tą sytuację, ale też jesteśmy gotowi w każdej chwili reagować i reagujemy. Ja przypomnę szybką reakcję w postaci oświadczenia, które zostało wydane przez pana premiera zaraz po tych kłamliwych słowach Władimira Putina, który zarzucał Polsce w zupełnie ahistoryczny sposób jakąś współpracę z Hitlerem i współudział w wywołaniu II wojny światowej. Musimy na tego typu sytuacje reagować absolutnie jednoznacznie, tak jak reagowaliśmy wcześniej na próby oskarżania Polski i Polaków o udział w Holokauście. Musimy stać na gruncie prawdy historycznej. Tutaj, jak mówię, chodzi o naszą oczywiście godność, o prawdę, ale chodzi również o to, jak Polska będzie postrzegana dzisiaj w świecie. To jest ważne. A są, panie premierze, pomysły jakieś, jak dotrzeć do świadomości Rosjan z tym naszym przekazem, z tym przekazem, który jest prawdziwy? To jest bardzo trudne, ponieważ Rosja jest państwem niedemokratycznym, jest państwem, gdzie praktycznie nie istnieją wolne media, nie istnieje opinia publiczna, tak w sensie takim, jakim my to znamy w demokratycznym świecie, więc niestety podatność Rosjan na tą propagandę putinowską jest pewnie większa niż w krajach demokratycznych, ale my pokazaliśmy też i w poprzednich latach, że poprzez współdziałanie również z organizacjami społecznymi w Rosji, Memoriałem, innymi tego typu organizacjami, jesteśmy w stanie się przebijać z naszą narracją. Trzeba to po prostu robić. Kiedy w 2010 roku w telewizji rosyjskiej został pokazany film Katyń Andrzeja Wajdy, obejrzało go prawie 4 miliony Rosjan. Czy jeśli by się w jakiś sposób udało ocieplić te stosunki, znormalizować je, to takie działanie miałoby sens, pokazywanie różnych polskich filmów, obrazów, programów? To zawsze ma sens, tylko jeśli mówimy dzisiaj o ociepleniu relacji z Rosją, no to musimy powiedzieć bardzo wyraźnie, do tego ocieplenia potrzeba byłoby woli dwóch stron. Dzisiaj wydaje nam się, że jestem o tym przekonany, że Władimir Putin, władze rosyjskie żadnym ociepleniem relacji z Polską nie są zainteresowane, a wręcz przeciwnie, jak pokazały ostatnie tygodnie, są zainteresowane tym, żeby eskalować napięcie w relacjach z Polską. Putin nie tylko przeżywa różnego rodzaju wewnętrzne problemy w swojego kraju, ale również widać wyraźnie, że przyjął taką politykę przemodelowania historii, pokazania również chyba w kontekście zbliżającej się rocznicy zakończenia II wojny światowej, który w Rosji jest obchodzony niezwykle uroczyście i z niezwykłą pompą, żeby no wymazać... No i komentatorzy mówią, że to będzie takie mocne uderzenie w stronę Polski, tak może być? To zobaczymy, natomiast musimy się na pewno do tego też i przygotować i być tutaj czujnym, natomiast jest to próba rzeczywiście wymazania z historii faktów oczywistych, zbrodni stalinowskich, ale również tej współpracy niemiecko-sowieckiej, paktu Ribbentrop-Mołotow, który oznaczał tragedię na naszej części Europy i który doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Rosja bardzo chce z siebie zrzucić to piętno kraju, który w tych tragicznych wydarzeniach miał swój wielki udział. To się nie uda, jestem o tym przekonany, bo tutaj nie jesteśmy osamotnieni. Reakcja polityków amerykańskich, niemieckich, ale również izraelskich i opinii publicznej w tych krajach pokazuje, że nie ma zgody na takie fałszowanie historii. Czy obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu mogą przyciągnąć uwagę światowej opinii publicznej w równym stopniu, co najmniej w równym stopniu, co to kontrowersyjne forum w Jerozolimie? Jestem przekonany, że tak się stanie, chociażby z jednego powodu, z takiego powodu, że w tych uroczystościach będą uczestniczyli ocalali z zagłady, z byli więźniowie Auschwitz. I będą grali pierwsze skrzypce, Dzisiaj są komentarze, pojawiają się komentarze w mediach wskazujących na to, że właśnie ta impreza wczoraj w Jerozolimie to była impreza, na której główne skrzypce grali politycy, a byli więźniowie obozów koncentracyjnych, czy uratowani z Holokaustu, ocaleni z Holokaustu, byli absolutnie w cieniu. Część z tych osób zresztą nie kryła oburzenia. W Auschwitz jak zawsze będzie inaczej. Na pierwszym planie rzeczywiście będą ci, którzy to piekło przeżyli. I to jest zresztą tak jest co roku. W tym roku jest to szczególne rzeczywiście wydarzenie, bo rocznica jest okrągła. 75. Natomiast to jest tak, że chcemy właśnie pokazać, że w tym dniu najważniejsi są ci, którzy są świadkami historii. Panie premierze, nie zaprzeczył pan w Davos, że polskie firmy ruszają na zakupy, ale o konkretach pan nie chciał powiedzieć. Nieoficjalnie mówi się o przejęciu N-Banku i niemieckich linii lotniczych Condor, a oficjalnie coś pan może powiedzieć? To są procesy powiedzieć gospodarcze, procesy handlowe. Trudno, żebym zdradzał kulisy takich procesów w momencie, kiedy one nie są zakończone. Ale w każdym razie nie są to bajki z mchu i paproci. Znaczy na pewno jesteśmy zainteresowani tym, żeby polskie firmy się rozwijały, polskie te firmy, które mam bezpośredni wpływ jako minister aktywów państwowych, czy na spółki Skarbu Państwa, ale również podmioty prywatne, polskie podmioty prywatne, żeby się rozwijały i żeby wychodziły ze swoją ekspansją na rynki europejskie do sąsiednich krajów. To się dzieje już, bo chociażby... I polskie firmy są teraz tak silne, że mogą przejmować te obce odwrotnie niż to się działo? Tak, są coraz silniejsze. No chociażby dobrym przykładem jest PKN Orlen, który dzisiaj działa już nie tylko w Polsce, ale aktywnie działa na Litwie, działa w Czechach. Przypomnijmy, przejął czeski Unipetrol jakiś czas temu, ale również właśnie polskie linie lotnicze LOT, które w 2017 roku już przejęły linie estońskie i są zainteresowane dalszą ekspansją i mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości pokazać, że to nie są tylko jakieś pobożne życzenia, ale po prostu fakty. Panie premierze, wczoraj Sejm odrzucił uchwałę Senatu, która z kolei odrzucała ustawy sądowe tak zwaną dyscyplinującą i o Sądzie Najwyższym, a także wczoraj trzy izby Sądu Najwyższego podjęły uchwałę dotyczącą udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie i statusu takich sędziów. Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu znajduje się osoba wyłoniona na sędziego przez KRS w obecnym składzie. Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych. A co będzie, jeśli się znajdą osoby, które uznają, że orzeczenia w ich sprawach wydały sądy w nienależytym składzie, chociaż sędziowie Sądu Najwyższego uznali, że to nie dotyczy tego, co się działo, tylko tego, co będzie. Ale oczywiście, że ta uchwała nie ma żadnej mocy prawnej i to z kilku powodów, ale taki pierwszy powód, który można podać, to taki, że w tej chwili trwa spór kompetencyjny, no bo mamy do czynienia z pewnym sporem kompetencyjnym. No z jednej strony Konstytucja bardzo wyraźnie mówi, że prawo, również to prawo dotyczące organizacji sądownictwa, to jest wyłączne prawo parlamentu. Wyłącznym prawem prezydenta jest powoływanie sędziów. Te zapisy konstytucyjne są... No, kwestionowane wprost przez sędziów Sądu Najwyższego, w związku z czym do tego powołany jest Trybunał Konstytucyjny, żeby to rozstrzygnąć i Trybunał Konstytucyjny podjął tą sprawę, a tym samym zawiesił działania Sądu Najwyższego w tej sprawie. Sąd Najwyższy nie miał prawa wydawać tego typu orzeczeń. Pojawiały się opinie, że w tej sytuacji trzeba było w ogóle zawiesić Sejm. To są opinie wygłaszane przez nieodpowiedzialnych polityków opozycji, którzy dzisiaj próbują wziąć zakładników wszystkich Polaków i doprowadzić do jakiejś niestabilności systemu prawnego w Polsce. To się absolutnie nie uda, bo Konstytucja stoi po stronie Prawa i Sprawiedliwości, po stronie rządu. Ale napięcia są tak duże, że może jednak nie od rzeczy byłoby takie spotkanie, które proponuje profesor Kleiber pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, żeby porozmawiać na ten temat i uspokoić sytuację. Panie doktor, my o tych sprawach dyskutujemy od kilku lat. Ja nie mam naprawdę, i myślę, że każdy, kto obserwuje ten spór, nie powinien mieć chyba żadnej nadziei, że ze strony opozycji jest tu jakaś przestrzeń do takiej normalnej rozmowy. Zresztą, o czym mamy tutaj rozmawiać? Uspokojenie sytuacji polega na tym, że każda ze stron cofa się choćby o pół kroku. Pani doktor, ale nie ma tutaj mowy o jakimś cofaniu się. Żyjemy w określonym stanie prawnym, również przy określonej konstytucji, która wyraźnie określa, kto powołuje sędziów, na podstawie jakiego prawa, kto to prawo stanowi. Nigdzie w konstytucji nie jest napisane, że to Sąd Najwyższy ma decydować, kto jest sędzią, a kto tym sędzią Panie nie jest. Czyli pan to są uważa, działania bezprawne. Że taki okrągły stół nie ma sensu, podobnie jak pan uważał, że nie miał sensu ten stół organizowany przez PSL? Absolutnie uważam, że to do niczego nie doprowadzi. To byłaby tylko taka kolejna arena do tego, żeby odbyć pewien polityczny teatr i musiałoby się to skończyć polityczną awanturą. Nie o to w tej sprawie chodzi. Niech każdy po prostu przestrzega czyli prawa i swojej roli. Nie weźmie udziału w takim spotkaniu, jeśli do niego dojdzie. Każdy przestrzega tutaj prawa i swojej roli. Sąd Najwyższy, powtórzę to jeszcze raz, nie ma żadnego prawa do tego, żeby decydować, kto jest sędzią, a kto nie, kto może orzekać, a kto nie może orzekać. To jest łamanie konstytucji, bo konstytucja daje prawo parlamentowi do tego, żeby przyjmować ustawy, które określają ustrój sądów w Polsce, a prezydentowi daje wyłączne prawo do tego, żeby tych sędziów powoływać. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Beata Michniewicz, bardzo dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy Do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup energooszczędną lodówkę LG, niewymagającą rozmrażania, z systemem podtrzymującym świeżość produktów. W wyprzedażowej cenie 2049 zł, oszczędzając 200 zł. A kupując ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica z aplikacją Bluetooth i 4 kg kawy w wyprzedażowej cenie 3199 zł, oszczędzisz 200 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nielusko niskie ceny. MediaMarkt. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Warszawie nieśmiało wychodzi słońce. Więcej o pogodzie po serwisie, a właściwie skrócie serwisu, który teraz, bo 8.30 już minęła pół minuty temu. I w studiu pojawił się Krzysztof Zyblewski. Ustawy sądowe na biurku prezydenta czekają na podpis. Posłowie odrzucili uchwałę Senatu, który w ubiegłym tygodniu był przeciw zmianom w przepisach. Nowelizacje wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają status innych sędziów, a także naruszają niezawisłość i niezależność sędziowską. Wcześniej przed głosowaniem w Sejmie Sąd Najwyższy orzekł, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa nie są uprawnieni do orzekania. Nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba wyłoniona na sędziego przez KRS w obecnym składzie, tak brzmi stanowisko. W sprawie obradowały 3 izby: cywilna, karna oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. W sumie blisko 60 sędziów. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości uchwała Sądu Najwyższego jest z mocy prawa nieważna i została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Kroki podjęte przez władze Chin, aby opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, są właściwe, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Podkreśla, że jest jeszcze za wcześnie, by ogłosić sytuację nadzwyczajną, ale może się to okazać konieczne. Na razie do szpitali na całym świecie trafiły wytyczne dotyczące zapobiegania zarażeniom i ich kontroli. Liczba ofiar koronawirusa w Chinach wzrosła do 25. Jest już ponad 800 przypadków zakażenia. Po zamknięciu 11-milionowego miasta Wuhan chińskie władze ogłosiły wprowadzenie ograniczeń w podróży do kolejnych 7 miast. Nie działa tam transport publiczny i dalekobieżny. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. No i wracamy na giełdowe parkiety, między innymi Patrycja Rzbieżga. W Davos kończy się dzisiaj 50. Światowe Forum Ekonomiczne. O giełdach tam też, proszę Państwa, była mowa. Od wtorku około 3000 uczestników rozmawiało o najważniejszych wyzwaniach dotyczących polityki, gospodarki właśnie, a także o ochronie środowiska naturalnego. Wczoraj wizytę w Davos zakończyli prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Podsumowując wizytę, prezydent powiedział o podpisanym wczoraj porozumieniu PZU i Goldman Sachs. Wyjaśnił, że powstał fundusz, który będzie inwestował w spółki regionu Trójmorza. Więc wszyscy ci, którzy będą chcieli wprost inwestować w największe firmy funkcjonujące na obszarze Trójmorza, będą mogli właśnie poprzez ten fundusz tych inwestycji dokonywać i to jest rzecz jasna oferta dla inwestorów z całego świata. Dziś uczestnicy 50. Światowego Forum Ekonomicznego będą jeszcze rozmawiali m.in. o wzroście gospodarczym, medycynie i ekologii, a zaplanowane dyskusje zakończą się o 13:00. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio, Davos. No i takie powroty z Davos mogą być nieco droższe, bo ropa naftowa nie przestaje drożeć. Maklerzy informują, że ceny w Stanach Zjednoczonych idą w górę, chociaż wśród inwestorów nie słabną obawy o rozprzestrzeniający się w Chinach koronawirus, co może wpłynąć negatywnie na popyt, między innymi na paliwa. Następuje to w sytuacji, gdy na globalnych rynkach podejmowane są działania, by zmniejszyć zbyt dużą ilość surowca. Baryłka ropy na giełdzie w Nowym Jorku kosztuje $56, ropa europejska kosztuje $62 za baryłkę, czyli za prawie 160 litrów. I jeszcze przypomnienie, trwa konkurs Pracownik Roku, w którym pracodawcy mogą docenić swoich ludzi. Do końca lutego można zgłaszać kandydatów do tytułu Pracownika Roku, poszczególne osoby lub całe zespoły. Zgłoszenia wysyłają przedstawiciele firm. Warto wziąć taką możliwość pod uwagę, by docenić pracownika. To szczególnie istotne teraz, kiedy o dobrego fachowca coraz trudniej i firmy biją się o najlepszych. Trzeciej edycji konkursu organizowanego przez Business Center Club patronuje Trójka. Wszystkie szczegóły na stronie pracownikroku.org. Więcej o tym także w audycji Winien i Ma po godzinie 9:00. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. Pracownik roku, powiada pan. No, znam taką firmę, z której pójdzie naprawdę dużo zgłoszeń, ale nie uprzedzajmy faktów. Choć uprzedzę tylko, że do Davos powrócimy jeszcze przed 9:00 w audycji podróżnej i warto posłuchać. Nie wiem, czy zorientował się pan, zauważył pan, może panu to umknęło, ale w tym tygodniu w Warszawie, bodajże w środę po południu, była burza. Mała, burza? Bo mała, no, ale była burza, tak. Zamieszanie takie. Nie, absolutnie, to była zwykła, najprawdziwsza w świecie burza. Na południowo-zachodnich krańcach Warszawy 3 razy grzmotnęło. Ojej. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo sprawdziłem na mapie lightningmaps.org, która odnotowuje. A ja sprawdzam, proszę pana, 24 dzień stycznia dzisiaj, bez dwóch zdań. Nic się nie zmieniło w kalendarzu, czyli środek zimy, tak? Czyli... Tak, środek zimy, proszę pana. Takie rzeczy się teraz dzieją. No to jest skoro o pogodzie, to jeszcze dodam tylko, że w poszukiwaniu dobrych informacji dotarłem do tej, która zaczyna się od słów dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 54 minuty. Więc jest się czego trzymać. Proszę być optymistycznie nastawionym. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Tym bardziej słońca nie zabraknie, albo przynajmniej gdzieś się pojawi. Tylko na północy tam więcej chmur. Także dziś opalanie nad morzem nie bardzo. Słaby deszcz lub mrzawka możliwe. W Bieszczadach za to możliwy śnieg. Rano lokalnie na południu zanikające mgły, ale one już chyba zanikły. Jeśli chodzi o temperaturę, to 0 stopni pod Tatrami, 2 stopnie w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, a 3 w Bydgoszczy, Łodzi, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu. 4 stopnie w Szczecinie, w Poznaniu, w Olsztynie i Suwałkach, a 6 stopni w Gdańsku. Uwaga, nad morzem to oprócz tego, że z plażowania nici, to może jednak coś z kitesurfingu, to chciałem powiedzieć, bo wiatr będzie mocniejszy. Ale to pianka musi być mocniejsza, zdaje się, nie? Taka zimowa, proszę pana. Taka zimowa pianka. Z futerkiem. Z futerkiem, absolutnie, jak najbardziej. Rękawiczki do tego, jakiś tam zgrabny czepek i wszystko będzie dobrze. W górach też mocniejszy wiatr, no i tam to oznacza, zdaje się, jednak pewne kłopoty. To tylko dodam, że porywy nad morzem 60 km na godzinę, w Karpatach 70, a w Bieszczadach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Paweł Hule czyta swoje nowe opowiadania. Dąb. Oraz Cyganka. Ani się obejrzałem, była już na moście. Podglądasz? Zapytała. Skąd? Odparłem. Tak sobie patrzę na rzekę. Rzeka to rzeka, ale my co innego. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup Huawei Y7 2019 z czytnikiem linii papilarnych i obsługą dwóch kart SIM w wyprzedażowej cenie 549 zł, oszczędzając 90 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, dlatego... Każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O giełdowych parkietach wspominał Patrycjusz. Tymczasem na grunge'owe parkiety wkracza elektronika. No i to z wielkim hukiem. To już chyba wszystko jasne. Dziś piosenką dnia nowe nagranie zespołu Pearl Jam, Dance of the Clairvoyants. Of the Clairvoyants. Nowe nagranie zespołu Pearl Jam wywołało falę komentarzy nie tylko wśród fanów. Z pewnością jest to duży krok naprzód zespołu, no ale to w końcu oni śpiewali Do the Evolution, prawda? Andrzej, pan Andrzej napisał, Zalewskiego się nasłuchali, tak obstawiam. A, może być, może być. Pearl Jam 13 lipca w Krakowie. Ich występ poprzedzi występ grupy, która w Polsce nie jest mocno znana, a też przeszła dość mocno muzyczną ewolucję, a może trzeba powiedzieć tak, że bawi się konwencjami. Od punk rocka z dość silnym użyciem klawiszy po to, co prezentują dziś. Mógłbym powiedzieć, wystąpią Thin Lizzy, ale to nie, to White Reaper. How come what you want and what you get always seem to be two different things? Woo! Tak to zabrzmiało. No i bardzo ładnie. Real Long Time, White Reaper będą przed Pearl Jam 13 lipca. I nie muszę dodawać, że na głosy, jeśli tylko utwór Dance of the Clairvoyants pojawi się w zestawie do głosowania, a przypominam, że na listę głosujemy do piątku do 12, to liczę na Państwa głosy. 227 trójek. Jadę sobie teraz piękną białą skanią w okolicach Grójca i widziałem lecących 10 bociasów. Takie małe statko. I to jest dobra wiadomość, bo chyba wiosna idzie. A my wyruszamy w podróż z Marcinem Pośpiechem za 14, już za 13, 9. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. A dziś podróżnej śnieg będzie nam o tak. Pięknie skrzypiał nam pod butami. Będziemy głęboko oddychali cudownym, rześkim, górskim powietrzem, podziwiali narciarzy, no i alpejską panoramę. Jesteśmy, proszę Państwa, w Davos. To najwyżej w Europie położone miasto. Jak wiemy, słynie głównie ze Światowego Forum Ekonomicznego. No właśnie, ale jak wygląda tu życie, kiedy nie ma już tu wszystkich najów? Najważniejszych, najbogatszych, najbardziej wpływowych ludzi świata. To wie Wojtek Lipowski, od kilku lat mieszkający w Davos. Powiedz w ogóle na początek, jak ty tutaj trafiłeś? Wracałem ze Stanów Zjednoczonych, mieszkałem w Stanach 4 lata. Moja żona jest naukowcem i w Davos są 4 instytuty badawcze, także ona dostała propozycję, ja przyjechałem za nią i tak się to wszystko wydarzyło. No dobrze, to teraz opowiadaj o Davos, jak się tutaj mieszka, jak się tutaj żyje. No Davos jest fenomenalny, jak lubisz sport i jak lubisz bycie na zewnątrz, jest to raj. Jak tego nie lubisz, to jest to miejsce dla samobójców, bo nie ma co robić. Także jak biegasz, jeździsz na nartach, jeździsz na rowerze, wspinasz się, chodzisz po górach, jest to miejsce niesamowite. Jak jesteś człowiekiem, który lubi leżeć na kanapie i lubi, nie wiem, życie nocne, to po prostu nie ma co robić. No bo to jest właściwie jeden z najsławniejszych światowych kurortów narciarskich. Davos, powiedzmy, ma około 8-12 tysięcy, zależy jak policzysz Davos, bo Davos Plac, Davos Dorf, Davos Wiesen, są różne Davos, które jakby razem się skupiają. W Davos właściwe, tak? 12 tysięcy ludzi, a pojemność miasta w czasie sezonu jest, nie wiem, 40-50 tysięcy. Jest to o tyle fajnie zrobione, że prosto z pociągu można wyjść na stok, czyli stacje kolejek są zaraz przy SBB, czyli przy miejscowej kolei. Tak jak mówię, zimą narty, biegówki, tu jest ponad 100 km tras biegowych, wszystkie świetnie przygotowane i darmowe, co też nie jest normalne w Szwajcarii. Zimą narty, a latem rower. Te góry nie są dobre do spinaczki, ale wszystkie gondole są przygotowane na rower górski, czyli można wjechać gondolą na górę i później zjechać. Słuchaj, masz takie poczucie, że jesteś szczęściarzem, bo ja dzisiaj rano byłem na takim krótkim spacerze, powiedzmy 45-minutowym. Była piękna pogoda, piękny poranek, no i to jest uczucie, jakby człowiek był w raju. Tak, ale też mogę powiedzieć, że bardzo ciężko na to szczęście zaopracowaliśmy, tak? Davos przyciąga młodych ludzi, młodych naukowców. Jest Instytut Lawinowy, jest Instytut Astmy, Radiologii i ja pracuję w Instytucie Ortopedycznym. Także rynek pracy jest na tyle chłodny w Szwajcarii, że jeżeli coś potrafisz, coś umiesz, miejsce dla ciebie się znajdzie. Niekoniecznie trzeba znać się niemiecki, ja pracuję wyłącznie po angielsku. Ale tak naprawdę jest to taka złota klatka, czyli mieszkamy w pięknym miejscu, ale z drugiej strony, żeby pojechać do sklepu z odzieżą, trzeba zjechać kilometr w pionie, tak? 45 kilometrów. Żeby pojechać na lotnisko, trzeba poświęcić 4 godziny. Także z jednej strony mieszkamy w miejscu, które jest piękne, cudowne. Samo Davos jest brzydkie. Jeżeli chodzi o zabudowę, to nie jest perła architektury, ale jak wsiądziesz na rower i pojedziesz 5 minut, 8 minut, jesteś w raju. Także to jest cudowne, że ta natura jest numer jeden tutaj atrakcją, a reszta to jest po prostu dodatek. Mieszkacie tutaj 5 lat. No i właśnie takie pytanie, bo mówisz, że to raj na ziemi. A czy taki raj może się znudzić? Czy wam się nudzi? Czy myślicie o tym, aby gdzieś przenieść się bliżej cywilizacji? Nie. Tak naprawdę zawodowo mamy na tyle dobre pozycje, że było ciężko znaleźć coś lepszego. A poza tym lubimy tę wioskę. To jest wioska. Całe lato krowami śmierdzi. To może brzmi jak żal, ale to jest naprawdę rzeczywistość, że pod oknem mojego biura chodzą owce, krowy z dzwonkami. Słyszysz je kilka razy w sezonie. Latem trekkingi? Tak, tak, tak. Latem trekkingi. Jak jest zima, nie wiem, w sobotę byłem się wspinać w Ticino. To jest kanton, który jest 2 godziny stąd. Tu moja żona była na nartach, było chyba minus 6, tam było plus 12, także prawie 20 stopni różnicy jest w ciągu 2 godzin ze samochodem, także jest to jakaś taka złota klatka, czyli jest tu super, jest tu bardzo ładnie. Duże szanse zawodowe, prywatne, sportowe stoją tutaj otworem, ale no, czasem mam tak, że muszę wyjść do ludzi, muszę pojechać do Zurychu, muszę popatrzeć na ludzi, jak się uśmiechają, jak rozmawiają, bo tego zwłaszcza w maju i w listopadzie, kiedy wszystko jest zamknięte. Wszystko oprócz sklepów spożywczych jest zamknięte, no tego po prostu brakuje. Jeszcze mam jedno pytanie. Powiedz, jak was tutaj przyjęli Szwajcarzy, bo być może ktoś nas słucha i pomyśli, a może nie też by się tutaj udało w Davos, może to dobry pomysł na życie? Ja mieszkałem w Polsce, w Stanach i w Szwajcarii i myślę, że mówiąc tak może ekonomicznie, że bariera wejścia w ten rynek jest dość wysoka, bo Szwajcarzy są trochę zamknięci, na przykład Amerykanie są od razu bardzo otwarci, ale z drugiej strony, jak zostaniesz zaakceptowany i się z nimi zaprzyjaźnisz, spędzisz z nimi trochę więcej czasu, to ta przyjaźń w Stanach jest bardzo powierzchowna, a tu jest bardzo dobra. Jest to kraj otwarty, chyba co czwarty Szwajcar urodził się poza granicami kraju, mają otwartą politykę imigracyjną. Jak jesteś specjalistą, mówisz trochę po niemiecku, bo musisz mówić w języku, który jest uznawany w Szwajcarii za oficjalny, żeby tutaj być legalnie, to jest naprawdę wspaniały kraj. Bardzo serdecznie Ci, Wojtek, dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Opowiadał Wojtek Lipowski. Zdjęcia z Davos do odnalezienia w mediach społecznościowych audycji podróżnej. Pozdrowienia z Alp. Program powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Pięknie skrzypi ten szwajcarski śnieg. Nie tak jak nasz, co prawda, ale pięknie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. My, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk i Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia i przypominam o plebiscycie 95.polskieradio.pl. Tam można głosować na polskie najważniejsze piosenki. No to na koniec może nie Dracula, ale też do przodu. W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy, bo i z kim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus. I raz na jakiś czas w Polskę idziemy, drodzy panowie, w Epolesekę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony. Było, nie było, w to głupie ryło. Ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Świerzbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak polnia. Aż w nowy tydzień świt nas wygoni. No, a w tygodniu? W tygodniu, bracie, wolno goisz kaca fest. Bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż. A wyżej nerek nie podskoczy, sam pan wiesz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc. A ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym. I nagle coś się w tobie budzi jak w dym. W Polskę idziemy, drodzy panowie, Polesykę idziemy. Nim pierwsza seta